rogu na Ruszewicza oraz Puławskiej. Tu tworzy się rap unikat, więc poznaj tą garstkę osób. Dla mnie to już kartel, nie mamy klamek, a słychać strzały nad miastem. Odpalę odsłuch bit i parę lądów, powstanie produkt. Nazwę go bezkarnie old school, ty lepiej panie dostrój, bo wjeżdżamy na dystrykt. Mam wyjebane w zdanie jakiś Krystyn czy innych bitches. Popijam herbę, patrząc postępnie, biorę osełkę. Ostatnie szlify wrzucamy na serwer. Nie zastanawiaj się nad sednem, zawarty gdzieś jest. Jak nie czaisz, no to odpal rentgen. Kręte ścieżki, wiele wyboistych dróg. Nie zawrócisz czasu, on jest jak wisły nurt. Dlatego idźmy w przód, bez zbędnego pierdolenia. Jak nic nie zmieniasz, to nic się nie zmienia. Maestro Knapini, śpię z otwartymi, najlepszymi rymami, tnę uśmiechy na dyni. Kręcę numer i mówię Halloweening. Będą się do tego bujać moi kuzyni. Wiatr zmian, który niosę ci spierdoli spoilery. Położy chromy zamiast zabłoconych karoserii. Zrobi lowridery z E34. Na kanapie biała skóra, blacha barwy sherry. To nie wyścig do dna, a przejażdżka z klasą. Mimo wszystko stale mam przepraszać za co. Sam sobie lepa na odwóz, sam sobie szefem na co dzień. Sam sobie biegam za forsą, co potem leci se w obieg. Jedni ściepę na gieta, inni składkę na fundusz. Chcesz ze mną nagrać? Mam parę warunków. Chuj funku, spontów, mnóstwo wariantów i prawdę w serduchu, brak szacunku dla kłamców. Jakieś bubki robią chucpy, typki robią hece. My robimy hip-hop, sorry, muszę lecieć. Bity kop Słowoniek, my dajemy resztę. Robione na rejonie, robione na patencie. Jakieś bubki robią chucpy, typki robią hece. My robimy hip-hop, sorry, muszę lecieć. Bity kop Słowoniek, my dajemy resztę. Robione na rejonie, robione na patencie. Robione na rejonie, robione na patencie. Robione na rejonie, robione na patencie. Robione na rejonie, robione na patencie. Robione na rejonie, robione na patencie. Yeah.